سے برائی نہ کی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر اس کو دے دیتے ہیں. مہربانی اتنی ہے اللہ تعالیٰ، تو برائی جو شخص بالفعل کرتا ہے اس کو بڑھایا نہیں جاتا، البتہ ایک برائی کا بدلہ ایک برائی ملے گا، یہ اٹل ہے قانون کرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے کہ نیکی تو کم سے کم 10 گنا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں. 700, 7,000، 7 لاکھ، 7 کروڑ، وہ ہر انسان کی صلاحیت نیکی، ایمان، تقوی، پرہیزگاری اور اس کا تعلق باللہ جیسا ہوگا اس کے مطابق ملے. یعنی ایک شخص کو اربوں کی تعداد میں بھی ایک نیکی کا بدلہ مل سکتا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں، لیکن ادنا سے ادنا تعداد متعین فرما دی. اور برائی ایک کا بدلہ ایک ہی ملے گا، اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا. وہم لا یظلمون، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی کی نیکی کو گھٹا دیا جائے یا کسی پر برائی سے جتنا کیا ہے اس سے زیادہ اس کو سزا دی جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کے قانون عدل کے خلاف ہے، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین. قل آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مجھ کو ہدایت دی ہے میرے پروردگار نے سیدھے راستے کی، وہ دین ہے مستحکم اور ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو یکسو تھے اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک له، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں. پہلے شرک اور مشرکین کا رد ہوا، پھر فرقہ بندی کی بھی تردید ہوئی، اور نیکی اور بدی کا بدلہ اس کا ذکر ہوا. تو اب ملت ابراہیمیہ کا خلاصہ اور اس کی پیروی کرنے کی تاکید اور تمام دوسرے طریقوں کو چھوڑنے کا حکم، اور ملت ابراہیمیہ کا اتباع کرنا، اور اسی کو صراط مستقیم اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور اس کو مختلف طریقوں سے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. ملت ابراہیمی اور اسلام کا ایک ہی مطلب ہے، ملت ابراہیمی کہیں یا اسلام کہیں، دین حق کہیں، وہ ایک ہی مطلب نکلتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تمام اصول دین میں اتفاق رکھتے ہیں، دین کی جتنی بنیادی باتیں ہیں اور بنیادی اصول ہیں ان کے اندر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا اتفاق ہے. اور البتہ مختلف انبیاء علیہ الصلات والسلام جس جس دور میں آئے ہیں، ہر دور کے تقاضے کے مطابق شریعتیں جدا ہوتی رہی ہیں. شریعت میں بعض احکام ہوتے ہیں، لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَا، پہلی سورت، اس سورت سے پہلی سورت میں یہ بات گزر چکی ہے. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ راستہ اور الگ شریعت مقرر فرمائی ہے. یہ شریعت گویا کہ یہ بنیادی اصولوں میں اس کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ ایک قسم کے فروعات ہوتے ہیں جو ہر دور کے تقاضے سے مختلف ہوتے رہتے ہیں. کبھی ایک چیز ایک نبی کی شریعت میں حرام ہوتی ہے، دوسرے نبی کی شریعت میں وہ حلال ہوتی ہے، اور کچھ عبادت کے طور طریقوں میں اختلاف ہوتا ہے. کسی کی شریعت کے اندر روزے کا حکم زیادہ ہے، مثلا کسی کی شریعت میں نماز کی تعداد زیادہ ہے، اور جیسا کہ مختلف چیزیں ملتی ہیں. پہلی شریعتوں میں غنیمت کا مال استعمال کرنا روا نہیں تھا، لیکن آخری شریعت کے اندر اللہ نے اس کو حلال قرار دیا آل ایمان کے لیے. کسی ملت میں دو بہنوں کے ساتھ اتفاق نکاح کرنا بیک وقت مباح تھا، لیکن آخری شریعت کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. ان تجمعوا بین الاختین، یہ شریعتوں کا اختلاف ہر دور کے اندر رہا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شریعت بھی مقرر فرما دی، اور اصول دین تو سارے نبیوں کے یکساں ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. توحید اور ایمانیات جتنے بھی ہیں وہ، یا اخلاق کا اچھا ہونا، یا خدا کی ہی عبادت کرنا، یہ بنیادی اصول سارے نبیوں کی شریعت میں ایک جیسے ہی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کثرت سے قرآن میں ملتا ہے، اور ملت ابراہیمیہ کا ذکر بھی ملتا ہے. ملت ابراہیمیہ اور اسلام ایک ہی معنی رکھتا ہے. اسلام کا معنی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور ملت ابراہیمیہ کا بھی یہی معنی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کمال درجے کی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین، جب خدا کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے رب کی فرما برداری کریں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر ایک حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، جیسا خدا تعالیٰ کا ارشاد ہو. یہی ہے ملت ابراہیمیہ. البتہ دین چونکہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بھی اللہ نے وہی دین مقرر فرمایا ہے جو نوح علیہ السلام کے لیے اور ان کے بعد آنے والے سب نبیوں کے لیے مقرر فرمایا. اصول دین سب میں ایک ہی ہے، اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نحن معاشر الانبیاء ابناء علات دیننا واحد، ہم نبیوں کا گروہ یہ علاتی بھائیوں کی طرح ہے، ہمارا دین ایک ہی ہے، دین کے بنیادی اصول ایک ہیں. جیسا علاتی بھائی ہوتے ہیں، باپ ایک ہوتا ہے، مائیں جدا جدا ہوتی ہیں، وہ علاتی بھائی کہلاتے ہیں. تو ہمارا دین ایک ہے، نبیوں کا دین ایک ہی ہے. اللہ نے وہی دین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر فرمایا، جو نوح علیہ السلام کے لیے، بعد میں نبیوں کے لیے مقرر فرمایا. اور ملت کے اندر اصول ہوتے ہیں، کلیات. شریعت کے اندر جزیات ہوتی ہیں، جدا جدا چھوٹے مسائل، فروعی مسائل، وہ مختلف ہوتے ہیں. دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے نبیوں کا ایک ہی دین ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، شرک کفر سے بیزار ہونا، صرف خدا کی عبادت کرنا، اور اچھے اخلاق کا حامل ہونا، جتنے بھی بنیادی اصول ہیں، قیامت پر یقین رکھنا، وہ تمام دین کی بنیادی باتیں جتنی بھی ہیں سب متفق علیہ ہیں، اور اس کو صراط مستقیم سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اسلام سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، ملت ابراہیمیہ سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا احترام ایمان والوں کے علاوہ اور بھی دنیا کی اکثر قومیں کرتی ہیں، چاہے وہ بگڑی ہوئی بھی ہوں. یہود، نصارہ، مشرکین عرب بھی ایسا ہی تھے، باوجود شدید بگاڑ اور خرابی کے پھر بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی کرتے تھے. اور اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا صحیح ذکر کیا گیا، اور ان کی ملت کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور ظاہر کیا ہے، اور ادھر یہ فرمایا ہے کہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمیہ کے پیروکار ہیں اور آپ کے ماننے والے. یہود اور نصارہ کا دعویٰ غلط ہے. یہودیت جو ہے وہ تورات کی بگڑی ہوئی شکل کا نام ہے، اور عیسائیت انجیل کی بگڑی ہوئی شکل کا نام ہے. انہوں نے خاص مذہب نکال کر بنا کر اور اصل باتوں کو خراب کر دیا، تحریف کر دی اس کے اندر. عرب کے لوگوں نے بھی ایسا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اکثر باتوں کو بگاڑ کر اور غلط باتیں اس کے اندر داخل کر کے کفر شرک والی باتوں کو وہ ملت ابراہیمیہ کے نام سے پکارتے تھے. اللہ نے ان سب کا رد کیا ہے اور حقیقت کو واضح فرمایا ہے، اور اس سورت مبارکہ کے اندر شرک کی تمام قسموں کا رد آیا ہے. اعتقادی شرک، عملی شرک جیسا کہ پہلی آیات میں گزر چکا ہے، نظر و نیاز کے اندر شرک، خدا کی صفات کے اندر شرک، مجوسیوں کا رد بھی اس کے اندر آ گیا، یہود اور نصارہ کا، مشرکین کا، صابیوں کا رد بھی آ گیا ہے، ستارہ پرستی کرنے والوں کا بھی، مخلوق کے اندر کسی طرح بھی کوئی الوہیت کی صفت ماننے والے وہ مشرک ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان سب کا رد کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ملت ابراہیمی تو خالص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور توحید خالص کا نام ہے. اور حنیف کے لفظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جگہ جگہ. ابراہیم یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، یہ تو بعد میں بنائی ہوئی بگاڑی ہوئی شکلیں. ولیکن کان حنیفم مسلما، وہ تو خدا کی فرما برداری کرنے والے اور حنیف تھے، اور اسی حنیف کا بننے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے. پہلے لوگوں کو بھی کہا تھا کہ حنیف ہو. ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين، حنفاء، حنیف بن جائیں، ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدا کی طرف لگنے والے ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہی بیان فرمائی اللہ تعالی نے کہ وہ حنیف تھے. وہ ما کان من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شرک کی بےختنی کرتے تھے اور بیزاری کا اعلان کرتے تھے، اور توحید خالص کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے. سو اسی کو صراط مستقیم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور آخر میں گویا کہ سورت کا لب لباب اور خلاصہ یوں بیان کیا گیا ہے. کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی لمبی سورت ہے اور اس کے اندر شرک کی ہر قسم کا رد اللہ نے فرمایا ہے اور تمام ضروری باتیں ظاہر فرمائی ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اننی، بے شک میں، ہدانی، میری رہنمائی فرمائی ہے میرے پروردگار نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، میں تو سیدھے راستے پر چلتا ہوں، میرے رب نے اس راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائی ہے. رب تعالی نے وہ راستہ بتلایا ہے. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیماً، ایک مستحکم دین ہے جس کے اصول بڑے مضبوط ہیں، ان میں تغیر تبدل نہیں ہو سکتا. جیسا پہلے گزر چکا ہے، تمت کلمات رب کلمات رب کا صدقم وعدلا، خبریں بھی اس کی ساری صحیح ہیں اور اصول بھی اس کے سارے صحیح ہیں، کوئی ان کو غلط نہیں ثابت کر سکتا. ہاں تعصب، عناد، ضد اور ہر درمی اور چیز ہے، دماغ کا ٹیڑھا ہونا اور بات ہے، لیکن اس کے دین، اس کے اصول بڑے مستحکم ہیں، قیم مضبوط، ان میں شکست نہیں ہے، ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہیں وہ، اور وہ دین ہے مستحکم، وہ ملت ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا طریق ہے جس پر وہ چلتے تھے، ابراہیم علیہ السلام وہ ان کا طریقہ ہے، وہی ہے صراط مستقیم جس پر ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، اور وہ مستحکم مضبوط دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی خدا کی وحدانیت کا قائل ہو، صحیح، کعبہ شریف کی طرف اپنا رخ کرتا ہو نماز میں، اب کعبہ کی طرف رخ کرنا، اور جنابت میں غسل کرتا ہو اور ختنہ کرتا ہو، وہ حنیف کہلائے گا۔ یہ باتیں ملت ابراہیمیہ میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری۔ بیت اللہ کا حج کرتا ہو، حج بھی ہے اس میں داخل، وہ حنیف کہلائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ہر طرف سے ہٹ کر، اصل میں احنف، احنف کا مادہ ایسا ہے، احنف اس اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کا پاؤں ایک طرف کو مائل ہوتا ہے، چلتے وقت وہ یا باہر کی طرف اس کا ایک پاؤں مائل ہوتا ہے یا اندر کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو احنف کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والا، تمام شرک وغیرہ بدعات سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک دین اور ایک اصول پر لگنے والا، ایک وحدانیت کو ماننے والا شخص، وہ حنیف کہلائے گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ ساتھ ما کان من المشرکین کی تاکید بھی آئی، شاکر الیانومی، حنیف تھے ابراہیم علیہ السلام، خدا کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شرک سے سخت بیزار تھے، اور یکسو ہونے والے، ایک طرف لگنے والے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے شرک کرنے والے، ایک خدا کے ہو کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ حنیف تھے۔ اور ایسا ہی دوسرے لوگوں کو حکم دیا گیا، حنفاء للہ غیر مشرکین، بھی تم بھی حنیف بن جاؤ، سب کے سب اللہ کے لیے شرک کرنے والے نہ ہو، جیسا سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے۔ تو پہلے دوسرے راستوں کا رد ہوا، ان ہذا صراطی مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے جس کی تشریح قرآن کرتا ہے، مختلف راستوں پر نہ چلو، جو راستے تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں، توحید کے خلاف شرک کے راستے جتنے بھی ہیں، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، صابئیت، تمام راستے بگڑے ہوئے ہیں، کوئی راستہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دین کے اندر احوا اور بدعات کے راستے، وہ بھی غلط ہیں، وہ بھی غلط ہیں، سب کو چھوڑ کر ایک صحیح طریق اور صحیح راستہ اختیار کرو، اللہ نے میری رہنمائی اسی طریق کی طرف کیا ہے، وہی صراط مستقیم ہے، نہ اس میں بدعت، نہ شرک، نہ کوئی غلط بات، سب صحیح اصول اور خدا کی وحدانیت، اطاعت، فرما برداری جس میں پائی جاتی ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستے کی طرف میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور پھر دین ابراہیمی کے اصولی جو باتیں ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے، وہ کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، نسک کا اطلاق عبادت پر بھی ہوتا ہے، اور قربانی پر بھی ہوتا ہے. ناسک عابد کو کہتے ہیں اور نسک کو احکام کو کہتے ہیں. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ حج کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر خذوا عنی مناسککم، اے لوگو سیکھ لو مجھ سے اپنے حج کے احکام. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، یہ بھی فرمایا سیکھ لو یہ احکام جتنے بھی ہیں حج کے احکام. حج کے علاوہ دوسرے بھی. ناسک عربی زبان میں عابد کو کہا جاتا ہے، جو عبادت گزار ہے وہ ناسک ہے. اور نسیکہ قربانی کو بھی کہتے ہیں. لکل جالنا من سکن، ہر ایک کے لیے قربانی کا طریقہ ہم نے مقرر کیا. قربانی ایک تو ہوتی ہے یہ ذی الحجہ کے مہینے میں، وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دم قران جو دیا جاتا ہے اس کو بھی نسیکہ کہا گیا ہے قربانی. یعنی اگر کسی سے وہ روزے نہیں رکھے جا سکے، قربانی نہیں دی جا سکی، تو وہ روزے رکھے گا. پر تین شکلیں بیان فرمائی ہیں، روزے رکھنا یا صدقہ دینا اور نسک یا قربانی دینا، ایک جانور دینا. اور زیادہ تر امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ نسک اس جانور کو کہا جائے گا جو اللہ کے تقرب کے لیے دیا جاتا ہے. خدا کے تقرب کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ نسیکہ کہلائے گا. قربانی بھی ایسی ہوتی ہے اور دم قران بھی ایسا ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالی کے تقرب کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ نسک کہلائے گا. یہاں پر مفسرین کرام نے دونوں معنی ذکر کیے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ تو نسک عام معنی میں لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری نماز اور میری تمام عبادتیں، میری تمام عبادتیں اللہ کے لیے. اور دوسرے مفسرین کرام نسک سے مراد قربانی لیتے ہیں. قربانی یہ ایک اہم بات ہے، جیسا کہ قرآن میں نماز اور قربانی کا اکٹھا ذکر ہے. فصلی لربک وانحر، قربانی بظاہر چھوٹا عمل معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت بہت بڑی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قربانی حالانکہ اکثر ائمہ کے نزدیک فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے قربانی، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے اثر کے اعتبار سے ان میں بڑی یعنی کمال ہوتا ہے، روب ہوتا ہے اس کا. جیسا کہ اذان، اذان اب نماز کے مقابلے میں چھوٹا عمل ہے، بہت معمولی عمل ہے. کوئی اذان تو اعلان ہے اور نماز تو بہت بڑی عبادت ہے، سب عبادتوں سے بڑی ہے. لیکن اذان کی دہشت اور روب اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. اتنا دور بھاگتا ہے 36 میل کی مسافت تک، ٹک نہیں سکتا ہو، اس کا ایسا روب ہے. اب قربانی کا بھی ایسا ہے. اس قربانی کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے اور جو انسان کی نیت ہوتی ہے اور تقرب اللہ کا جو اس کے ذہن کے اندر عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے کی بنا پر اس جانور کو خدا کے نام پر جب ذبح کرتا ہے تو اس میں بہت کمال کی صفت انسان میں پیدا ہوتی ہے اور تقرب حاصل ہوتا ہے انسان کو. تو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور محیا و مماتی اور میری زندگی، میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے. چار چیزوں کو ذکر فرمایا. یہ بدنی عبادت اور مالی عبادت، خلاصہ یہ ہے کہ میری زندگی کے تمام کام، میری زندگی کے تمام کام اور میری موت، یہ بھی اللہ کے لیے ہے. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس آیت کو خوب یاد رکھنا چاہیے اور مراقبہ کرنا چاہیے، اس ہر وقت ذہن میں رہے. عام طور پر تو حالات ایسے ہیں، زندگی تو شیطان کے لیے وقف کی ہوئی ہے، تمام شیطانی کام ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے کہاں ہے؟ حالانکہ مسلمان کے سامنے تو یہ چیز ہونی چاہیے، موت بھی میری. موتیں جو مردار موتیں واقع ہوتی ہیں دنیا کے اندر، بے حد و بے شمار قتل و قتال ہوتا ہے، سمجھے نہیں، باطل مقاصد کے لیے، وہ شیطان کے راستے میں موت ساری، سمجھے نہیں. کیا امریکہ ہو یا روس ہو یا ویتنام ہو یا جاپان ہو یا چین ہو یا خود مسلمانوں میں، اور فرقہ بندی کے لیے، زمان کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے، چودراہٹ کے لیے اور مال کے لیے، زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، لڑنا اور مرنا اور مارنا. چودراہٹ ہمارے پاس آ جائے یا دولت ہمارے پاس آ جائے، یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے. تو مومن شخص کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے تو ہر وقت یہ چیز سامنے ہونی چاہیے، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی کی تمام باتیں بھی، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، موت بھی میری خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے، دو چیزیں تو اختیاری ہیں، یہ دو چیزیں شرعی ہیں اور دو تکوینی ہیں، نماز اور قربانی یہ شرعی ہیں، یہ امور شریعت سے تعلق رکھتی ہیں. شریعت کے مطابق نماز پڑھنا اور قربانی کرنی اپنے اختیار سے، یہ امور شرعیہ ہیں. لیکن دو باتیں جو ہیں وہ امور تکوینی ہیں، وہ اللہ تعالی کے تکوین اور اس کے فیصلے کے مطابق ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے. نہ جینا کسی انسان کے اختیار میں ہے، نہ مرنا کسی انسان کے اختیار میں ہے. اللہ پیدا کرتا ہے تو انسان آتا ہے، خدا مار دیتا ہے تو موت تاری ہو جاتی ہے. یہ موت اور حیات، جینا اور مرنا اختیاری نہیں، تکوینی بات ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان میں توحید کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ دو باتوں سے مکمل ہوتا ہے، ایک بات عبادت کا قصد کرنا. جب صرف خدا کی عبادت کا ارادہ انسان کرے گا اور عبادت کرے گا، یہ توحید فی العبادت ہوگی. چنانچہ نماز غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، جو کرے گا کافر مشرک بن جائے گا، قربانی غیر اللہ کے لیے کرے گا مشرک بنے گا، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے گا لانتی بنے گا، ملعون من ذبح لغیر اللہ مشرک بن جائے گا، حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، کفر کا ارتکاب کرنے والا ہوگا. تو قصد عبادت بھی اللہ کے لیے ہی چاہیے، عبادت کا قصد کہ نماز میں ہو یا قربانی میں ہو، بدنی عبادت میں ہو یا مالی عبادت میں ہو، یہ توحید، توحید فی العبادت. عبادت کے اندر بھی اللہ کی توحید ہونی چاہیے اور کسی کی شرکت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تصرف، توحید فی التصرف، اس کا اعتقاد بھی اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے. عبادت بھی صرف اللہ کے لیے اور تصرف بھی صرف اللہ کا ہے. چنانچہ انسان کا زندہ رہنا یہ اللہ کے تصرف سے ہے، اور مرنا یہ بھی اللہ کے تصرف سے ہے. یہ توحید فی التصرف ہو گیا، اور یہ غیر اختیاری ہے، یہ اعتقاد کے اعتبار سے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے، عبادت بھی صرف اللہ کی ہے اور تصرف بھی کائنات میں صرف اللہ کا، میرا جینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. جب یہ اعتقاد رکھے گا تو توحید صحیح ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں یا زندگی ہمارے اختیار میں، یہ نہیں ہے. یہ توحید پھر تصرف ہے، تصرف صرف اللہ کو حاصل ہے، ہماری زندگی اس کے اختیار میں ہے، مرنا بھی اس کے اختیار میں ہے. یہ تکوین کے اعتبار سے ہے، اور پہلی عبادت کے قصد کے اعتبار سے ہے، اور یہ اعتقاد کے اعتبار سے ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ ہماری زندگی اور موت میں تصرف صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ہماری زندگی اور موت کا اختیار اور تصرف صرف خدا کی ذات کو ہے. اور زندگی کے ساتھ نماز کا تعلق جوڑ لیں. جب تک انسان زندہ رہے خدا کی نماز پڑھتا رہے اور نسک کا تعلق موت کے ساتھ جوڑ لیں. دیکھیے جانور تقرب اللہ کے لیے جس وقت ذبح کیا جاتا ہے اس کی جان خدا تعالی کے نام پر نکلتی ہے اور انسان کو اس سے تقرب حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان ہر وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ میری موت اگر آئے تو ایسی ہو کہ مجھ کو اللہ کا قرب حاصل ہو. سمجھے نہیں؟ یہ قربانی کے لفظ کو ساتھ اس کی جوڑ دیں. تو فرمایا اور یہ دیکھ لیں اصلاح کا پروگرام جو اللہ نے دیا ہے. اصلاح انفرادی اور قومی اور اجتماعی یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں اصلاح شروع ہو جاتی ہے. مطلب یہ انفرادی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. آگے چل کر پھر جب چیزیں بڑھتی جاتی ہیں پھر اجتماعی اصلاح بھی ہو سکتی ہے انسان کی. قومی ملکی اصلاح بھی ہو سکتی ہے اگر ذاتی اصلاح نہ ہو. ایک آدمی میں فکر پاک نہ ہو, عقیدہ صحیح نہیں ہے اور عبادت نہیں ہے اس کے اندر, تو وہ انسان اصلاح یافتہ نہیں ہے, وہ صحیح انسان نہیں ہے. انسان کو اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اور انفرادیت سے یہ بات شروع ہوتی ہے, اجتماعیت پر جا کر پھر ختم ہوتی ہے. انفرادی طور پر اگر انسان ایسی اصلاح شروع کر دیں کہ وہ خدا کی عبادت کریں, خدا کا تقرب حاصل کرنے کی فکر میں اور زندگی کے ہر موڑ پر یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو, ایسے کام نہ ہو. موت آئے جیسا کہ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری موت آئے تو ایمان کے اوپر آئے. فرما برداری کی حالت میں ایسے کاموں میں لگے رہو کہ موت آئے تو بس اسلام کی حالت میں خاتمہ ہو جائے گی. تو فرمایا بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ عبادت میں, نہ تصرف میں, نہ اختیار میں, نہ عبادت میں, کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اعتقاد بھی صحیح رکھوں اور میں اپنا عمل بھی صحیح رکھوں. سمجھے گا؟ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ سے امام ابو حنیفہ کا استدلال بیان کیا اور فرماتے ہیں امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. بذالک امر, تو اس میں قربانی بھی آ گئی ہے. معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے کیونکہ امر ہے, حکم دیا گیا. وہ نماز کا بھی حکم ہے اور قربانی کا بھی حکم ہے. اس سے انہوں نے استدلال کیا. ان کے دلائل کافی قوی ہیں اور بھی احادیث میں بھی بہت سی باتیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام صدقے کا حکم نہیں ہے قربانی کا, یہ زیادہ مؤکد ہے اور اس میں وجوب کا درجہ پایا جاتا ہے. اور میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں. امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ اس امت میں, نبی اپنی امت میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرنے والا تھا. اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مطلقا عالم ارواح میں بھی اس جہان سے پہلے جو جہان گزرے ہیں ان جہانوں میں بھی حضور کا یہ فرمان موجود ہے, کنت نبیا و آدم و بین الروح والجسد, میں تو شکر بھی اللہ کا نبی تھا جبکہ آدم کہ ابھی روح بھی جسم میں نہیں پڑی تھی. مطلب اس وقت بھی مجھ پر نبوت کے احکام جاری تھے. اس عالم کے اندر, عالم ارواح کے اندر جو مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, پہلے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس کا ثبوت نہیں ہے, لیکن جہاں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا. نور سے مراد مولانا تھانوی فرماتے ہیں روح ہے, عالم ارواح میں سب سے پہلے حضور کی روح مبارک پیدا کی گئی، اور جب یہ حکم ہوا تھا الستو بربکم، تو سب سے پہلے فرما برداری اور اطاعت کا اظہار حضور نے ہی فرمایا تھا، کان اول المسلمین، اس جان میں بھی ہوگا مطلقاً سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا خدا تعالی میں. اور ظہور کے بعد تو اس امت میں، ہر امت میں ایسا ہوتا ہے، نبی سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کو وہ دعوت دیتا ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوائے میں کسی اور کو رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے رب ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی نفس مگر اسی پر پڑتی ہے ذمہ داری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے شخص کا بوجھ، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹ کر جانا ہے پس وہ بتلا دے گا تم کو جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے. وہو الذی، اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا ہے تم کو زمین میں نائب، اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر درجے کے لحاظ سے، تاکہ آزمائے تم کو اس چیز میں جو اس نے تم کو دی ہے، بے شک تیرا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ البتہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. سورت کے آخر میں بھی اللہ تعالی نے مشرکین کا رد کیا ہے، اور پہلی آیت کے اندر توحید الوہیت کا ذکر تھا، لا الہ الا اللہ، لا شریک له، اور اس سے پہلی آیات کے اندر بھی توحید الوہیت، یعنی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کا مستحق. تو توحید ربوبیت کے اندر بیان فرمائی، خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ما فوق الاسباب مدد طلب کی جا سکے، یہ بات بھی صرف خدا کے ساتھ ہی مختص ہے. ور ربنا الرحمن المستعان وعلى ما تصفون، جیسا دوسری آیت میں ہے، ہمارا رب ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں. وہ رب ہی ہے جو مستعان ہے. تو یہ توحید ربوبیت کا ذکر بھی آ گیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے مدد طلب کی جا سکے. جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر یہ بات ہر وقت پیش نظر رہتی ہے ہر مومن. عبادت توحید، عبادت کے اندر اور توحید استعانت کے اندر، خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، مستحق عبادت کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسا نہیں ہے خدا کے سوا جس سے استعانت کی جائے، یہ رب کا ہی خاصہ ہے، وہی مدد کرتا ہے. تو یہاں بھی مشرکین کا رد ہوا. مشرک لوگ ایک تو اہل ایمان سے کہتے تھے کہ تم یہ کیا دین نیا نکالا ہے, ہمارے دین میں آ جاؤ, چھوڑ دو اس کو. تو مشرکین کا اس طرح بھی اللہ نے رد فرمایا ہے. اور ساتھ ساتھ بعض اوقات مشرک لوگ غلط باتیں بھی کرتے تھے کہ تم جو ڈرتے ہو کہ تم پر کوئی بوجھ آئے گا وہ ہم اٹھا لیں گے, جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں موجود ہے کہ ایمان والوں سے کافر لوگ کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم, ہمارے راستے پر آ جاؤ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے. تو اس قسم کی باتیں بھی مشرک لوگ کیا کرتے تھے, اللہ نے ان کا رد فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیں کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو رب تلاش کروں؟ الیاذ باللہ, اللہ تعالی اور جو رب ہے اس کو چھوڑ کر میں اور کسی کی ربوبیت کا طلبگار بن جاؤں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور کون ہے جو خدا کے سوا جس میں ربوبیت پائی جاتی ہو؟ تو میں خدا کو چھوڑ کر اور کی ربوبیت تلاش کروں اور اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس کے سامنے پیش کروں؟ الیاذ باللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بالکل غلط ہے, یہ بات ناممکن ہے کہ ایسا ہو. وہو رب کل شئن, ہر چیز کا رب تو وہی ہے جو خالق ہے, جس نے پیدا کیا ہے تو رب بھی وہی ہے, رب العالمین جو کہتے ہیں. تو تمام جہانوں کا پروردگار اور ہر چیز کا رب, رب کا معنی ہے کسی چیز کو بتدریج آہستہ حد کمال تک پہنچانا. پیدا کرنے کے بعد یہ صفت ربوبیت کی کام کرتی ہے, بتدریج آہستہ آہستہ اس کو حد کمال تک ہر چیز کو پہنچاتا ہے. یہ صفت اللہ کی ہے, اللہ کے سوا کوئی ربوبیت نہیں رکھتا. جب ربوبیت کی صفت کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر مدد بھی اس کے سوا کسی سے نہیں طلب کی جا سکتی, مستعان بھی صرف وہی ہوگا. اس واسطے یہ توحید پھر ربوبیت کا ماننا بھی ضروری ہے, جیسا کہ توحید فی الوہیت, الہ بھی خدا کے سوا کوئی نہیں ہے مستحق عبادت کا. تو اسی طریقے سے ربوبیت کا مالک بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہے. وہ رب کل شئن, وہ ہر چیز کا رب ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کائنات میں, کسی جہان میں, کہ جو اللہ کی ربوبیت سے باہر ہو. اس کی ربوبیت عامہ کے تحت ہی وہ اپنے کمال تک پہنچ رہی ہے ہر چیز. ایک تو یہ رد ہو گیا شرک کرنے والوں کا, اور دوسرا ان کا یہ باطل ادعا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے راستے پر آ جا, اگر کوئی بوجھ ہوگا تو ہم اس کو برداشت کر لیں گے. یہ بات بے وقوفی اور حماقت کی بات تھی. اللہ نے فرمایا ولا تکسب کل نفس الا علیہا, نہیں کماتا کوئی نفس مگر اسی پر اس کی ذمہ داری پڑتی ہے. جو انسان کماتا ہے اس کا بوجھ اسی پر پڑتا ہے, دوسرے کا کوئی گناہ نہیں اٹھاتا. یہ عام قانون ہے ملت ابراہیمیہ کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اہم طریقے پر بیان فرمایا ہے. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور نہیں اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا شخص, وزرا اخرا دوسرے کا بوجھ. اب وزر کا معنی بوجھ اور ثقل ہوتا ہے, اور وزر کا معنی گناہ بھی ہوتا ہے اور پناہ بھی ہوتی ہے. پناہ وزیر بھی اسی مادے سے ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وزیر کو وزیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جائے پناہ ہوتی ہے بادشاہ کی امور میں اور معاملات میں, ادھر بادشاہ رجوع کرتا ہے اس کی طرف اور پناہ لیتا ہے. تو یہ بوجھ پوری ہو گئی ہے.